na kwa ajili ya kutetea hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa ajili ya kuhami hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa ajili ya kupambana na wazushi wanaomwongopea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Rajulun khalaqahu Allah, ni mtu ambaye Allah amemuumba, liyudhhira kadhiba al-kadhabin, ili aweke wazi na afichue uongo wa waongo wanaomwongopea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadha huwa Yahya ibn Ma'in, huyo ndo Yahya ibn Ma'in ambaye tulianza kumzungumzia tarjama yake kwa ufupi katika khutuba yetu ya kwanza kabisa ndani ya masjidi hii, Masjidul Imam Yahya ibn Ma'in. Ibadallah, waqad jaa aidan fi siyari a'lam an-nubala lidhahabi, imekuja pia katika siyar a'lam an-nubala ya Imam al-Dhahabi, anna Muhammad ibn Yahya, kwamba Muhammad mwanae na Yahya, ay az-Zuhli, Muhammad ibn Yahya az-Zuhli anasema, sami'tu Yahya ibn Ma'in, nilimsikia Yahya ibn Ma'in akisema, az-zabbu 'ani sunnati afdalu min al-jihad fi sabilillah, kuzitetea sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuzitetea na kuzipigania na kuzihami na kuzilinda na kuzihifadhi, jambo hili ni bora mno, ni bora zaidi kuliko jihadi katika njia ya Allah. Al-Imam Muhammad ibn Yahya al-Dhuhli akamuuliza, akaambia, ya Aba Zakaria, ewe baba yake Zakaria, ar-rajulu yunfiqu mala, mtu wa jihadi anatoa mali zake katika njia ya Allah, lakini wayut'ibu nafsa, anaitaabisha nafsi yake kupambana katika uwanja wa vita kuitetea dini ya Allah, na anapambana, anaingia, unasema huyu anazidiwa na huyo uliyemtaja anayetetea sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema Yahya ibn Ma'in, na'am bikathir, ndio anamzidi kwa mbali kabisa, kwa sababu jihadi ina aina, na miongoni mwa jihadi kubwa, aina kubwa ya jihadi ni kupambania hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuzipambania sunna, kuihami dini ya Allah kwa hoja na dalili, na kuwabainisha wazushi na waongo. Huyo ndo al-Imam Yahya ibn Ma'in. Ibadallah, tumjue kwa ufupi huyu mwanachuoni, huyu al-Imam Yahya ibn Ma'in alayhi rahmatullah. Imekuja katika tarikh Baghdad ya al-Khatib al-Baghdadi, anasema wulida Yahya ibn Ma'in, alizaliwa Yahya ibn Ma'in, tushataja jina lake huko nyuma, anaitwa Yahya mwanae na Ma'in, Yahya ibn Ma'in ibn Aun tuliyataja huko nyuma, na tukasema lakabu yake al-Imam al-Hafiz umdatul jarhi wa ta'dil, umdatul ulama fil jarhi wa ta'dil, kunia yake anaitwa Abu Zakaria. Sasa anasema ulida Yahya ibn Ma'in, alizaliwa Yahya ibn Ma'in sanata 58 wa 100, alizaliwa mwaka 158 hijiria. Ndugu Waislamu, ni muhimu sana kudhibiti miaka, tarehe ya kuzaliwa na tarehe ya kufariki na miaka walioishi maulamaa wakubwa kama hawa katika dini yetu. Lakini jambo la kusikitisha, Waislamu waliokuwa wengi hata mtume wao hawajui alizaliwa lini, alifariki mwaka gani, ameishi miaka mingapi. Sikwambii masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, sikwambii wengineo katika ahli ilmu. Sasa leo tujue ya kwamba huyu mwanachuoni Yahya ibn Ma'in alizaliwa mwaka 158 hijiria. Yahya ibn Ma'in mwaka 158 hijiria, na sasa tuko katika mwaka 1444 hijiria. Utajua imepita miaka mingapi tangu kuzaliwa kwa Yahya ibn Ma'in. Tunamzungumzia mwanachuoni huyo aliyezaliwa miaka hiyo, lakini leo anatajwa kana kwamba akazaliwa juzi. Fi khilafati Abi Ja'far al-Mansur, katika utawala wa Abu Ja'far al-Mansur. Ibadallah, enyi wa Allah tabaraka wa ta'ala, ama kuhusu miaka aliyoishi na mwaka aliyofariki, tutayaona mwisho wa mazungumzo yetu katika tarjama hii fupi. Ma'ashara al-muslimin, amma rihlatu hadha ar-rajul fi talab al-'ilm, amma kuhusu safari alizozifunga Yahya ibn Ma'in kwa ajili ya kutafuta elimu ya dini yake, kwa ajili ya kutafuta sunna na kutetea sunna, fahaditha anha wala haraj, zungumza utakavyo. Ni mtu ambaye ameikanyaga dunia, ameizunguka dunia kwa miguu yake kwa ajili ya dini hii, kwa ajili ya sunna. Yahya ibn Ma'in imekuja katika tarikhu al-Islam ya al-Imam al-Dhahabi alayhi rahmatullah. Anasema Imam al-Dhahabi, rahla Yahya ibn Ma'in fi talab al-ilm ila al-Hijaz wa al-Sham wa Misr wa al-Yaman. Kwa ufupi kabisa nikata, Yahya ibn Ma'in safari alizozifanya kuzunguka dunia kwa ajili ya kutafuta hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam na kuitetea dini hii, alisafiri akaenda Sham, alisafiri akazunguka Hijaz, akazunguka Misri, akazunguka Yemen na nchi nyinginezo ambazo huyu mwanachuoni alizizunguka kwa ajili ya kutafuta hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, Yahya ibn Ma'in imekuja katika al-asma'u wal-lughat ya al-Imam an-Nawawi, anasema khalafa Ma'in li Yahya ibnihi, baba yake Yahya ibn Ma'in, baba yake Yahya ibn Ma'in ambaye anaitwa Ma'in alimwachia mwanaye 1000 dirham wa 50000 dirham, alimwachia urithi wa dirham milioni moja na alfu hamsini. Hizi dirham ni pesa nyingi sana, ni pesa nyingi mno. Fa anfaqaha kullaha ala alhadith Yahya ibn Ma'in, hizo fedha zote akazitumia kwa ajili ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akazitumia kwa ajili ya kununua vya kuandikia hadithi, na kwa ajili ya kusafiri dunia na kuizunguka dunia kwa ajili ya kuhudumia hadithi za Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Billahi alaykum ayuha almuslimun, na kuapieni enyi Waislamu, bila wanaume kama hawa huu Uislamu usingekuwepo baada ya taufiki ya Allah tabaraka taala. Mtu anabaki ameachiwa fedha nyingi, mali nyingi, zote akazitoa kwa ajili ya kuhudumia dini ya Allah, kwa ajili ya kusafiri kutafuta ilmu. Hatta lam yabqa lahu na'lun yalbasha, mpaka akafika hatua hana hata viatu vya kuvaa miguuni. Mtu ambaye ameachiwa mali nyingi na wazazi wake, zote akazitelekeza katika kutafuta hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana hakuwa na mchezo kwa mtu yoyote ambaye analeta mchezo kwenye dini ya Allah. Yahya ibn Ma'in hakuwa hivyo. Hakuna mtu katika historia ya Uislamu kuanzia zama zake ambaye alisimama kubainisha waongo, kuwaradi wazushi na kuwasema wa madhaifu na waghafilifu katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu alitoa uhai wake na mali yake kwa ajili ya kuhudumia hadithi za Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, Yahya ibn Ma'in kwa sababu umri wake wote ilikuwa ni kusoma hadithi za Mtume na kutafuta ilmu, bila shaka mtu kama huyu anakuwa na mashekhe wengi. Basi ngoja tuwataje baadhi ya mashekhe zake, muwasikie, kwa sababu katika misingi ya dini yetu hii haifai kuchukua dini, kusoma dini bila kujua huyo aliyekusomesha kaichukua kwa nani, kasoma kwa nani. Na ndio maana al-Imamu Ahmad alayhi rahmatullah alikuwa na maneno anasema: la tukalliduni wala tukallidu Shafi'iyya wala al-Awza'i walakin khudhu min haythu akhadhu, msinifuate mimi wala msinifuate Shafi'i wala msinifuate Awza'i, lakini chukueni kule walikochukua wao. Kwa hiyo haifai kusoma kwa mtu ambaye hajulikani alisoma wapi. Ukishajua usomaji wa huyo unayemsikiliza, utapata uamuzi wa kumsikiliza au kutomsikiliza. Ibadallah, Yahya ibn Ma'in alikuwa na mashekhe wengi. Miongoni mwa hao ni Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi, lakini pia Ismail ibn Iyash, lakini pia katika mashekhe wake Yahya ibn Zakaria Abu Zaida ibn Abi Zaida, na Mu'tamir ibn Sulaiman, na Sufyan ibn Uyaina, na Gundar Muhammad ibn Ja'far, na wengineo wengi katika mashekhe zake. Hatuwezi kuwamaliza, ina kutosha katika mashekhe zake Waqi' ibn al-Jarrah ar-Ru'asi al-Kufi na Abdul Rahman ibn Mahdi wa Nafus wa Sufyan al-Thawri alayhim rahmatullah na Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Ibadallah, hayo tayakuta katika siyar a'lami nubala ya al-Imam al-Dhahabi. Yahya ibn Ma'in maisha yake yalikuwa ni kusoma na kusomesha. Kwa sababu hiyo alikuwa na wanafunzi wengi waliosoma kwake, waliochukua elimu hii kutoka kwake, na hiyo ndio kazi kubwa ya anayesoma. Anasoma ili anufaishe nafsi yake, pia awanufaishe wengine. Wamenufaika na Yahya ibn Ma'in, wamenufaika na elimu yake watu wengi sana. Mfano wa hao katika wanafunzi wakubwa wa Yahya ibn Ma'in, al-Imam Ahmad ibn Hanbal, imamu wa nne katika wale maimamu wa nne maarufu wanaojulikana, na Muhammad ibn Sa'd, lakini wengine Hannad ibn Sari na wengineo wengi katika wanafunzi wa imamu wa Imam Yahya ibn Ma'in. Lakini kuna wanafunzi wenzake ambao walikuwa katika levo moja pia, na wao walinufaika sana na Yahya ibn Ma'in, pamoja kuwa ni mwanafunzi mwenzao, ila walikuwa wakisoma kwake. Huyu mwanachuoni Yahya ibn Ma'in katika hao ni al-Imam al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, na vile vile Imam Muslim na Imam Abu Daud, Imam Abu Daud na al-Imam Abbas ad-Duri na wengineo, na Uthman ibn Sa'id ad-Darimi. Hawa walikuwa katika levo yake, ila walipata faida nyingi kutoka kwa huyu mwanachuoni mkubwa Yahya ibn Ma'in. Ibadallah, ndugu wa Islam, Yahya ibn Ma'in akida yake ilikuwa akida gani? Je, alikuwa salafi? Alikuwa sufi? Alikuwa hizbi fulani hizbi? La, Yahya ibn Ma'in kana salafia, alikuwa ni salafi, alikuwa ni mtu wa sunna. Anasema mwanafunzi wake Abbas al-Thuri, kama ilivyokuja katika Tahdhibu al-Kamal ya al-Imam al-Mizzi, anasema sami'tu Yahya ibn Ma'in, nilimsikia shekhe wangu Yahya ibn Ma'in mirara, mara kwa mara akisema al-Qur'anu kalamullah, Qur'ani ni maneno ya Allah, walaysa bimakhluqin, na Qur'ani siyo kiumbe, wal-imanu qawlun wa amal, imani ni qawli na amal, yazidu wa yanqus, inazidi na kupungua. Na hii ni aqida ya ahli sunnati wal jamaa. Hili tu linatosha kufahamu kwamba Yahya ibn Ma'in aqida yake alikuwa ni mtu wa sunna salafia, salafi, alikuwa ni salafi. Kwa sababu mtu wa sunna anaangaliwa kwanza aqida yake, zinaangaliwa ibada zake, inaangaliwa manhaji yake, inaangaliwa misingi ya dini yake kwa ujumla. Ibadallah, huyo ndo Yahya ibn Ma'in. Barakallahu li wa lakum bil Qur'ani wa sunnah, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihima min al ayat wal hikma. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. وبعد، معشر الأخوة، أما عرفت منزلة هذا الرجل نوه إسلام؟ إذي ومفهام نفاس يمتهوي يحيى بن معين. باسي نقول يتجمون زيك يوم منزلته العلمية نفاسياك علم هوي ونتوان مكبوة يحيى بن معين. أنا سمع عباس الدوي ونفوز واكه رأيت أحمد بن حنبل سكموديا نلمون أحمد بن حنبل في مجلس روح بن عبادة كتكا درس يمونتون روح بن عبادة سنة 1200 موكا 1205 فيسأل يحيى بن معين عن أشياء. أكموليزا يحيى بن معين كناكو بيتوب معلوم كالكبير يا الله. أكسيما يا أبا زكريا ما تقول في حديث كذا؟ أيوة يا أبو زكريا ونسماك يكوش حديث فلاني بيت حديث فلاني. يحيى بن معين أكاندك يحيى بن معين أكاوانا لا أكاوانا وميا على فوانا فزواك ونبيك حديث إمام أحمد نوزاك ونمرجي يحيى بن معين كوش حديث زمزم صلى الله عليه وسلم نمنينو يا إمام أحمد يا مسنغولي يا موانس وخطبة تنياسينا. أنا سيما إمام أحمد كل حديث حديث يوتيه لا يعرفه ابن معين هيتموه يحيى ابن معين فليس بحديث هي في حديث نو إسلام هين معانا كما حديث صوت يحيى ابن معين لكوا نسجوه بل هاي لمنين يليونيشا نفسياك نجهود يليقوا نايو ننفسياك كتك كزهامي حديث زمتم صلى الله عليه وسلم. عباد الله أنا سمع ابن الرومي عليه رحمة الله ما رأيت أحدا قط يقول الحق في المشايخ غير يحيى سيجبات كون ميمي متو يليوتي أنا يسمى حقي كتك مشيخ كما يحيى. أنا سمع سيجواي كون متو يليوتي أنا وجسي نو شجاع وكسمى حقي كشيخ فلاني إكيوا مكسيع أمين كنوم نديني كما يحيى ابن معين عليه رحمة الله هو يحيى ابن معين. لكن بيا أنا سيما صالح ابن محمد أنا سيما أعلم من أدركت بعلل الحديث انتو أمباي نمنيك أنا دو أمن كسور حديثي ni Ali ibn al-Madini. Lakini mtu niliendiliki anayetambua fiki ya hadithi ni Ahmad ibn Hanbal. Lakini aliyekuwa ana hifdh kali katika mudhakara Abu Bakar ibn Abi Shayba. Lakini siria sasa, wa a'lamu bi tashhif al-mashayikh, mtu niliendiliki mimi katika dunia hii ambaye anatambua kuwakosoa mashehe pindi wanapokosea, anayejua makosa ya mashehe na anayabainisha, Yahya ibn Ma'in. Bali anasema aliuliza siku moja, je, Yahya a'lamu birrijali wal kuna? Anasema Yahya anafahamu watu zaidi na anafahamu kunia zao. Yahya ibn Ma'in alikuwa anawajua watu, anajua hali zao, anafuatilia hali za watu, hasa hasa wale wanaojihusisha na dini. Ndugu Waislamu, kufuatilia maisha ya mtu anayejihusisha na dini, hasa hasa anayeisemea dini, hii ni ibada. Bali maulama huko nyuma walikuwa wanachunguza hata kulala kwa mtu, hata kula kwake, kukopa na kulipa, namna anavyoishi na wanyama, kama ana mifugo nyumbani kwake, anaishi vipi na mifugo yake, anaishije na mkewe na watoto wake, vipi ana, ili waweze kumpa sifa anayostahiki, kwa sababu dini ya Allah ni jukumu kubwa na ni dhima na ni amana kubwa sana, lazima ilindwe. Ndugu Waislamu, aliulizwa, lakini anasema Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, as-sama'u ma'a Yahya ibn Ma'in shifa'un lima fi sudur. Imam Ahmad anasema ukisikiliza hadithi ukiwa pamoja na Yahya ibn Ma'in, hiyo ni tiba ya maradhi ya kifua, maradhi ya nyoyo. Walikuwa wanapenda kushiriki darasa moja na Yahya ibn Ma'in, kwa sababu alikuwa ni mtu yuko makini na yuko macho pindi anapokuwa anazipokea hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema Ali ibn al-Madini, kama ilivyokuja katika tarikh Baghdad, kuntu idha kadimtu ila Baghdada, nilikuwa mimi ninapokwenda Baghdadi. Baghdad na wakati huo ilikuwa ni mji mkuu wa Iraki tangu muda huo. Nilikuwa nikienda Baghdadi mimi mungu 40 sana, tangu miaka nikiwa, tangu miaka 40 kila nikienda, miaka 40 kila nikienda Baghdad. Kana alladhi yudhakiruni Ahmad, nikifika Baghdadi ninaenda kwa Imam Ahmad kufanya naye mudhakara wa hadithi, kukumbushana naye hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Farubama ikhtalafna fi shay, wakati mwingine tulikuwa tunakhtilafiana katika jambo. Fanasaru aba Zakaria, tunasimama tunaenda kumuuliza Abu Zakaria Yahya ibn Ma'in. Fayakumu fayukhrijuhu, anasimama anatutolea ikhtilafu yetu, anaiondoa. Ma kana a'rafahu bimawdhi hadith, nani ufahamu ulioja aliyokuwa nao Yahya ibn Ma'in wa kutambua hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu Waislamu, katika kumalizia, anasema Yahya ibn Ma'in mwenyewe, inni la uhaddithu bil hadith, mimi nilikuwa nikisimulia hadithi moja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faashhar bihi, faashhar lahu, nakeshanayo, nakeshanayo. Kwa nini? Makhafatan an akuna qad akhtatu bi, nikichelea nisije kuwa nimekosea katika hadithi hiyo. Tarikh Baghdad ya al-Imam Khatib al-Baghdad. Ndugu Waislamu, kwa leo tutaishia hapa katika habari za Yahya ibn Ma'in. Utatambua kwa nini tulipendelea kuita markazi hii markazi al-Imam Yahya ibn Ma'in. Ni mtu ambaye hakuogopa lawama kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala kuizungumza dini. Ni mtu ambaye alisimama pale aliposimamia, aliwasema watu wengi kwa majina yao kwa sababu ya kujihani hadithi za mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Kuna haja kubwa ya kutambua nafasi ya watu hawa ili tuweze kuthibiti katika dini ya Allah, kwani kujua nafasi ya watu hawa inakupa uimara, inakupa ujasiri, inakupa ushujaa kusimamia dini yako, kusimamia manhaji yako, kusimamia usalafi wako. Usalafi wako, dini yako ina thamani kuliko chochote katika hii dunia. Anasema msemaji mmoja, tashabahu bilkiram, jifananisheni na watu wema, illa wa illa takunu mithlahum, hata kama hamtokuwa kama wao. Fa inna tashabuha bilkirami falahu, kwani kujifananisha na watu wema ni dalili ya kufaulu. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Allahumma aslih lana dinana wa dunyana wa thabbit aqdamana ala ta'atika ya rabbal alamin ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Aslih lana sha'nana kullah ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم امنا في اوطاننا واصلح ولاه امرنا وخذ بناصيتهم بالبر والتقوى وارزقهم بطانه صالحه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.